پتیار صاحب توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اٹر کروس تیرہ تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بلا صاحب ندی کرائے موخت اختلاف و دلائل و دو وجن شیخین دری قائل لی امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحمہ اللہ او امام محمد رحمہ اللہ قائل لی بعض علماء دا امام محمد رحمہ اللہ قول غور کرے صاحب دے ہدایم دادوار قولون ذکر کرے نوی کچاوی نوخ خبر دا و کوی نوی نسد گناہ خبر نرا اگر دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مذہب حنفی مطابق پا اتفاق وانی دا نور و ائمو سرم دا سورہ نمل یو حصہ دا یو آیات تے دا قرآن پاک او دا ہر سورت پا ابتدا کی سوا دا سورہ توبینا دا یو مستقل آیات را نازل شویرے خود صورت ہی صدا او کنه دا ندار آئیم مو پمنز کی اختلافی مسئلہ احناف وی چی دا آیات دے دا قرآن خود دی صورت ہی صدا دا غوجہ دا چی کم آداب دا قرآن دا تلاوت تیناب دا تسمیم وی لیکن اسرے پا جنابت کی قرآن نشی لستے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم بم دا تلاوت پنیت نلل یو زنانا پا حالت دا بیماری کی حیض و نفاس کی لکہ نور قرآن نشی لستے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم بم نلوی خدا اور سر یاد لرئی پنیت دا تلاوت او ککل بسم اللہ الرحمن الرحیم پنیت دا دعا للی لکہ دا دعا دا او ذکر دے پہ ابتدا دا توعام کی یا دا ہر کار پہ ابتدا کی بسم اللہ نو آغی کی چکل نیت دا تلاوت نی نو بیا جنوب او حائضہ او دارنگ نفاس زنانہ دی تلاوت کولش دغه مردا هغه تلاوت نیت به یادی کینی دارنگ بیا د سدی تلاس وړلم درس نه ذکر د قران پایاتونو کې ویات ته د قران پاک پایاتونو کې دایو آیات ته او وجه سوا د بسم الله فوائدو کې ابن کثیر امام قرطبی دی ذکر کړی وای دی کې ردو د مشرکانو د عقیده مشرکانو سکار بشورو کولو نایبوی بسم الله والعزا ذاکار شورو کوم پنوم د لات بابا او د عزا بای دا غی تبرک او استعانت به حاصلولو نو اسلام راغی وینا هر یو کار چې شورو کې کد دینوی کد دنیاوی ناغی که دا لات او دا عزا پا مدد بے نشو روکے بلکہ بسم اللہ دا اللہ پا مدد بے نا دا بسم اللہ و تسمیہ دا مشرکان و دا غاقیدی یورد دے دا غی دا عقیدی یورد دے او دا ہر کار پا ابتدا کی دا تسمیہ سرا دا سنت تا ویدی کدا خیگور دا تسمیہ نبی علیہ السلام بوی صحابہ کرام بوی تابعین بوی تب تابعین بوی تر قیامت چې څومره دا ټول به وای نو دې کې د ټولو احتیاج او فقرم ذکر کړي چې کله نبی دې کولی دې ټول الله ته محتاج دي بسم الله الرحمن الرحیم لکه جار مجرور د فارم متعلق بروبا سي نظمون علماء دا وای خدادا چې دې د فارا هغه امر روبا سي بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینو لا بغیرہ دا اللہ پنم مدد غواڑی چ رحمان و رحیم دے ند بلچا پنم یا امر نرو باسی نبل فیل رو باسا چ پنم دا اللہ چ رحمان و رحیم دے ز مدد غواڑم یا دا باد مصحابت دا پارم دا یعنی پنوم دا اللہ چی رحمان و رحیم دے ہر کار کی اللہ زان سر مرگرے کو او پا ہر کار کی زا اللہ تا مختاج کاغا عقل لے کو شرب دے کو دینی کار دے کو دنیاوی کار دے زکہ امام قرطبی ذکر کڑی دا ہر کار پہ ابتدا کی تسمیہ سرا دا سنت طریقہ را اور دا تسمیہ دا ہر کار پہ ابتدا کی دلیل دے دا حاجت او دا فقر دے انسان چھ دے پہ ہر حال کے اللہ تسرے ہر حال کے دے اللہ تا محتاج دے دے پہ ہر حال کے اللہ تسرے محتاج دے آوئی امام قرطبی 97 صفحہ کی ہوئی وی دا ہر کار پہ اول کی شریعت بسم اللہ ویل مستحب و سنت گرزولی دی کل اقلی و شرب و نہر کہ خوراک کے کسکاک کے او دارنگی کشے زبہ کے تردیچ والجماع و طہارا کہ صحبت کے او کہ اودس کے و رکوب البحر الی غیر ذلک من الافعال کہ دریاب کی پکشتی سورے گی کہ پہوچا کی پسورلی سورے گی پدی طول و افعالو کی تسمیہ ویل سنت تی اب آیاتو نے ذکر کری فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا نوح علیہ السلام ویدی کشتے کی سوارشے پنم دے امداد دا اللہ دے روانے دل ادری دلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دروازہ بندے نو بسم اللہ ہو آیا یو بلف مڑکے ڈیو مڑکے لاٹین مڑکے نو بسم اللہ ہو آیا یو لوخے پٹے نو بسم اللہ ہو آیا یو مشک دے وغیل خلط اڑے ابو مشک دے نو بسم اللہ ہو آیا ہر حال کی بسم اللہ ویل ہر حال کی بسم اللہ ویل دارنگی بیت الخلال وردن نکی نرمبے بسم اللہ ہو آیا لکہ حدیث کی راغلی ستر ما بین الجن و وعورات بنی آدم اذا دخل الکنیفا یقول بسم اللہ وی پرد پمند پیریانو او دا عورتنو دا بنی آدم کی دارا چکلے او سڑے ترمذی شریف حدیث تے بیت الخلا کنیف تا وردن نکی گی نو دے وی بسم اللہ او دا وردن نکی دو نمخ کی وی چلا وردن نشوی نی نو دے وی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او بیا با گسخ پا وردن نکی او چرا بار کی نو خخ پا برابار کی ہر کار کی دا سنت و لحاظ پا کار رے او بیا با اغا مسنون دعا ور سروے اغا مسنون دعا بد دی سروے او ہر کار پا ابتدا کی جب بسم اللہ وے وی دا شیطان کمزورے کی گی دیر کمزورے کی گی دل ادا خبر زور ہے پا دی شیطان غٹی گی چوی بے بسم اللہ تی والعزا وسم گورا اغا بسم اللہ تی والعزا نوی وچے کور نروزی نورت ای خووی د لات بابا په نوم د کور ورو تم چا می اوس وی ز الله او رسول له ملش الله فلانی بابا له مسپارله دا بډای زنانه بچولو ز بابا له مسپارله فلانی او ز د فلانی له پنجه دلان دی او ز د فلانی له حفاظت دلان دی نو دا آغا عقاید چې په دې شیطان خوشاله دو بسم الله سره شیطان سکی دا اور سره ډیر چت پیوکار کی بسم اللہ ہوئے نو دے پی دیر خفقی دا حدیث دے کی ابن کثیر او وقایت الانسان کی ذکر کرے چی دا ہر کار پہ ابتدا کی سڑے ردا سے ہوئے نو شیطان پی دیر خفقی شیطان پی دیر خفقی چی دا ہر یوکار پہ ابتدا کی سڑے سو ہوئے بسم اللہ ہوئے راغبی دی یو صحابی دا نبی علیہ السلام پسی سورو او دا اللہ حبیب پا حمار خربانی سور لکڑی نو آغی ٹھکرو والا بدرئی والا نو صحابی وی فقلتو تعیس الشیطان ماوی شیطان دے حلاکو تباشی دا اللہ حبیب وی لا تقل تعیس الشیطان فینک اذا قلتا تعیس الشیطان تعاظما پی نفسی وی چکل تووے ناوی غٹش و یردا خو جوړما ور لسورلی وغرزولا و اذا قلت بسم الله او کله چې ته د هر کار په ابتدا کې بسم الله وې نو تصاغرت الیه نفسا د تزان وړو کې اختیار شي حتا یکون اصغر من ذباب دمش نم داسې شي دمش نم ور کوټ شي دمش نم شي شي ور کوټ شي او سمره غره چې مسلمان ذکر او اذکار کوي او دې په دین کې لګیا دی نو دومره بس شیطان کمزوری کیږي او خفقی دا د عوامو کې مشهور را دی خو چې څوک دیندار وي یره دیندار سړي شیطان ډیر غټي خدا د دې د رواج خبره شریعت خبره نه دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ذکر کړي وې د شی مؤمن شیطان او د کافر شیطان ملاو شو هر چا سره شیطان نه کړ سورج دې هر چا سره شیطان وی فیدا شیطان الکافر دہین سمین کاسر آغا دا شیطان کافر خو سروبو او خو غوڑ مڑخ کاری دو او دا مومن آغا شیطان کمزور سر ببرو او خوبانی دوڑی پرتیوی جامی مامیم نوی قول لید ابو حریر رضی اللہ عنہ نوی شیطان دا کافر شیطان دا مومن توی مالک محزول انوی تو خوڑیر کمزور ہے ناغور توی زد یو سڑی سره الله ور سره مرګره کړي اذا اکل سم الله کل چا خوراک کینو بسم الله وای نو بزوګه پاتش د کوم خوراک په ابتدا کی چې بسم الله و شیطان په دې خوراک کې شاملې کیلا وی کل چې سسکینو بسم الله وای زته کې پاتش کل چې جامع غندی نو هغه بسم الله وای نو زبس بربن پاتش او کله چې سر غړی ګیر غړی نو بسم الله وای نو بس داغ ګیر او سر غړ شي او زه دغه شان ببر سر پاتې شم انا شیطان د کافر ورته وی ولکنی مع رجل لا يفعل شيئا من ذلک فانا اشاركه فی طعامه و شرابه و لباسه ویزه خدا سے سړی سره مرګرم چې هغه د اس کار په ابتدا کې بسم الله نه وای نو خوراک سکاک جامو هر سکی ور سره شریک بسم الله ویلو سره شیطان په دې کار کې شریکی کینا حدیث کې راغلی کله سره صحبت کوي نو کوم سنونو دعا وي نو اولاد هغه کې شیطان اثر نه او کده مسنونو دعا ونوي بسم الله ونوي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا نو باقاعده شیطان اثر وی په دغه اولاد کې تسمیه کله غره مستحب وي خدای هغه سره ډیر لوی لوی وي باز خلک داسې یو مولا او ما چې سم سلو کا اغله خلکو یې داس هغه پرځای دا مستحبات نه دی په خبره وای نو جلا سه مستحبات او سنن پرځینو فرایض په اصول دي اغله وی دا سه مسله مو کړو په دې مو پوي کا هغه ډېر دا مستحب خبره ده باز سړي دا خیال لې چې بس مستحب بنز دکې او نه په عمل کې او سنت بنز دکې او نه په عمل کې اگر اواز عوام دي د فاروي هروي گناہ کبائر او صغائر کم کم دی ویږي په خبره باندې دا دې لپاره تپوس کوي چې کس صغائری چې دیو کې او کبائری وای تا می رحمت الله علیه چې تپوس وکړو چې صغائر او کبائر او کې څه فرق دی او ورته وی د اور وړو کې سروټ کې او غټ سروټ کې ویږي په خبره باندې صغائر څه لوي لکه د اور وړو کې سروټ کې دراوا واست الله سوکي انګار دراوا واست او کبیره دی لوي لکه غټ سروټ کې دراوا واست دارنگی دا باز علماء کرام انہیں ذکر کرے قیس ابن حجاج یو عالم دا باز علماء کرامات نو دیوئی چی قال شیطانی دخلت فی کوانا مثل الجزور اے البعیر وی ما تا شیطانوی چی تا سر مرگرے کی دم کندو خمر غٹو وانا فی کالیوم مثل العصفور وی نند چرچنی عمر پاتے وڑو کی مرغی چی قال قلت ولما داولی داسی وړو کشه قال تزيبني بكتاب الله وی ټول دی ویلې کوم د الله په کتاب باندې وی تار وخت کتاب الله وی کتاب الله وی نو په کتاب الله شیطان څه کی ویلې کی وی تزيبني بكتاب الله نو ګره بسم الله ویلو سره شیطان څه کی وړو کې کی ذلیل کیږي رسوا کی ذکر آو هم مقصد داو چې خلق بد بسم الله فز بسم الله تول عزا یا د بل یو معبود باطل نوملی او چې مسلمان بسم الله وای نو داغه مسله پکې حل کیږي نه بسم الله الرحمن الرحیم بیا په تسمیه کې ګوره د رب العالمین دا اسم اعظم دی چې الله ورته وای نو الله خاص نوم علم د الله دی دا الله خاص نوم دے علم دا الله تعالی دے او دی کی بیا دا ایمو اختلافو چی دا مشتقی دے او کجامد دے او دے کی بیا مونگ مسئلہ دے الہ ذکر کو او دا اہم مسئلہ دے توحید دے پیجندو دے پارا او مسئلہ الہ وضاحت دا زمونگ مشایخ و بڑیر تفصیل سرکولو شیخم پال عرفان کی د الہ د مسئلے په مختلف عنوانات سره تفسیر ذکر کړي او مقدمه د جواهر القرآن کې مسئلے الہ یو مستقل سره مضمون دی. نو دی الله چې دا خاص نوم علم د الله دې مبارک د علما اختلاف او جلا مستقل او جامد دی. نو بعض علما فرق کړي چې په اعتبار د لغت عربیه سره مستقل دی او پا دی اعتبار چه خاص نم دا اللہ تعالی دینو جامد دے. نو کل چی مشتقیشی نو پاسل کے الہ دے الف لام پا کی زیادتی دی خو لازمی دی کچری مشتقیشی نو پاسل کے الہ دے الف لام زیادتی دی خو لازمی دی او دی الہ دا پارا یو خاص مانا را یو دی عام مانا را. خاص مانا دی دا را حق دار دا بندگی مستحق دا عبادت معبود بالحق شورت ہوئی دی الہ یو خاص مانا را یعنی معبود بالحق او دا دا علیہ یا لہو دا باب سمعا دا غینا ماخوز دی فمانا دا عبد یعبدو او بلا معنا د دې عاملا چا حاجت روا مشکل کشا مالک د نفع د نقصان د اولاد ور کولو د بندولو او عام معنی دا غلا. او بیا د دې په اشتقاق کې د تفسیر بیضاوی شریف یو شرحه زمون د دیوبند یو عالم لیکلی ناوی د دې په اشتقاق کې و اقوال لري چې الله کله مشتقی شي نو د دې په اشتقاق کې و اقوال ذکر کړي. هدي تویت تقریر الحاوی فی حل تفسیر البیضاوی د دې سلور سلویختمه صفحه کې ذکر کړي چی دے دی پا اشتقاق کی و اقوال لی داغینا بازی ذکر کو. یو دا چی دا ماخوز دے دا علاها یا لہو الہتن و علوہتن دے دینا دا باب فتحنا دے دا باب فتحنا مانا دے عبادت کرے نو علاها یا لہو پمانا دا عبادت کولو نو الہ پمانا دا معلوہن دے معبودن الہ تا اللہ تا الہ علوی معبود پا حق سر دے. دویم قول دا دے چی دا دا باب سمعنے ذکر کرے دا علیہنا ماخوز دے دا پمانا دا تحیر رازی او بیا دا الہ پا مانا دا مالوہن دے یعنی آغازات چراغی بارکی طول متحیر دی. نو کل کل آغای معرفت حاصل شی نو تمام اشکالات ختم شی او دا گمراہینا او دا باطل مسلک نسڑے بچ شی. او کل کل اللہ معرفت حاصل نی نو بس انسان پا تحیر کیوی. او بازی ویلی دی چی دا دسن رے درم قول پکی دا ذکر کرے چی دا مشتق دے دا الہ تو الہ فلان انہ ویز لارم او دا فلانی سر سکون را تحاصل شو الہ تا الہ زکوئی چی غمزدو زرونو تا دا اللہ سر سکونہ سی دی الا بذكر الله تطمئن القلوب. دا سی داغی و اقوال داغی پا اشتقاق کی ذکر کری. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چه دا اسم دا اللہ دا لفظ دا اللہ اسم اللہ العظم وی دا دا اللہ غلوی نمونو کلوی نمنے اسم اعظم چورتا وی او بید دی اللہ چه علم دے نم دے دا اللہ دا دی دا اشتقاق او دې جامد والی ذکر کړي او خواص ذکر کړي دې الله چې دې داسې خواص دي چې دا بل لپاره نشي کېږي دې داسې خواص دي چې دا بل لپاره نشي کېږي. ګور اوي الله داسې لفظ دې کدينا الف دې لري کو نل الله بش او کلام اول لتلری کنو لہو بش او کلام ثانی دی لری کنو هو بش. هر حال کې دا یو مستقل پاتې کی او کله قران کې وای کله وای لله ما فی السماوات کله وای لا اله الا الله کله وای لا اله الا هو. نو د دې هغه خواص ذکر کړي الله نه کالف اول لری کو لله بش کلام اول لری کو لهو بش کلام ثانی دی ملری کنو ہوا بش. پا ہر حال کی دا پخپل مانا کی مستقل پاتی کی او بیاد دی ابن کثیرم اگر اشتقاق ذکر کرے او بے مانا ذکر کرے تاغی نفس دی مانا ذکر کئی چی مانا دی سشوا او دی ریر سوچ ذکر کوئی بعضی دا سمر خلق چوئی ٹکری خوری او پا شرک کی مبتلا دی نو دا دی الہ پا مفہوم زان نرے پوئی کرے. امام ابن کثیر شلم صفحہ کی وئی لفظ اللہ تشریح کرے اور آغیر اشتقاق ذکر کرے نبیاو ایمانا سشوا فالمجیر لجمیل خلائق من کل المدعار هو اللہ سبحانہ وتعالی نپناہی ورکون کے تمام مخلوقات تا دہر یو تکلیف و ضرر ناغ اللہ دے دغوید الہ ماناو وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ. دغشان دی تفصیل امام قرطبی ذکر کرے او مدارج سالکین کی خود دی دا سی وضاحت ذکر کرے چه بس باغی تمام اشکالات ختمی بس دغیو ٹکی لکا مخیالو کو ندا طول خبری چه خلقوی دی الہ دا مانا ندا و دا مانا ندا آٹول بختمی شی رنبنی جل کی وئی مدارج السالکین کی دو دیر شما صفحرا دے الہ دمانی وضاحت کئی حافظ ابن قیم رحم اللہ مخ کی سے ذکر کری وئی اذا تقرر حاضان الاسلام فاسم اللہ دال على جمیع الاسماء الحسنى والصفات العلیاء بالدلالات الثلاث. وای کله چې دامخ کې دوه قواعد دا ثابت شول نو نوم د الله دا دلالت کوي په تمام اسماء الحسنا باندې. اے ګور قران او سنت کې چې څومره د الله نومونه راغلي هغه ته اسماء الحسنا وایي د دا تمام اسماء صفتیو د لپاره الله موصوف دی. اور اخو تصویر هر موصوف کی اغا صفتی معنی پرتئی د خپل صفت نو قران او سنت کی کړه الله نوم دے النافع الدوار المعطی المانع دا ټول معناګانی په لفظ الہ کی پرتی ورکون کے بندون کے ډیرون کے کمون کے ضرر رسون کے فائدہ ورکون کے داٹو لما ناگانی وی بیارس وی فعلما ان اسمه اللہ مستلزم لجمیع معنی الاسماء الحسنہ دال علیہا بالاجمال واسماء الحسنہ تفصیل و تبین لصفات الالہیہ. وی معلوم شو چنم دا اللہ دا راجم کون کے و لازم ان کے دے طول و ماناگانو دا اسماء حسنہ و لرا او دا اللہ دا اجمالاً پا تمام اسماء حسنا وانے دلالت کئی او دا تمام اسماء حسنا دی تفصیل لے او دی دا پار وضاحت تے دی دا پار وضاحت تے دا غشان مولانا شیر نشاہ سے بھی او تفصیل لکلے دا سورہ کحف اغیم دا سورہ کحف پا تفصیل کی دا خبر ذکر کرے تام دیر خکل تفصیل دے تفصیل دا سورہ کحف د دې پاتم دیرشم صفحه کې وایي الحمدلله کده لله تفسیر کوي وایي اسم للجلاله عالم للواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد او بیا وایي وایي دې کې دا الله دا اسم ولید سورہ کہف پاول کراو وی دا داسیم سم دے الموصوف بجمیع الصفات التي بینها القرآن والسنہ فهو يستحق جميع المحامد دا الله موصوف دے پا تمام و حق صفات بانے چی قرآن او سنت کی ذکر دے دا دے طول دا پار موصوف دے او دا ټول اسماء الحسنا او قران او سنت کې چې ثابت دي دا ورته صفات دي وګوره هر معنا هر غیسم هر صفت چې قران او سنت کې ذکر لري الله او الٰه لفظ په دغه معنا مشتمل لري لفظ الله په دغه معنا مشتمل لري ځکه دا ټول د الله موصوف دي او دغه صفات دي نو په دې اعتبار باندې څومره اسماء الحسنا چې دي قران او سنت کې نو داغی معنی بانی دا لفظ الہ و اللہ مشتمل لے الجواب الکافی کی بیا حافظ ابن قیم رحم اللہ دیتا گئی تفصیل ذکر کرے نو دا خبر دا نا پوئی چسو کوئی یرد الہ معنی خو مشکل کو شان را نو کلے چی دا اللہ پو نمونو کی النافع و ادوار رے او دغا النافع و دوار صفتو دا اللہ دا پارا نو اللہ لفظ اللہ دا موصوف دے پا معنی دا نافع او زوار دا غیر پار او صاف دی او دا معنا پکې موجود دا دارنگی معتوی او مانع دا اللہ پا اسماء حسنہ او کراغلی الجواب الکافی کی دی پورا وضاحت ذکر کرے دا الجواب الکافی او جل لے دا غیر سفر یو سل سنور او یائمہ دا مسئلے دا الہ وضاحت ذکر کرے دی آیات د تفسیر دلان دی وجعلها کلمتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون وی گرزول دا اللہ دا کلمت توحید باقی پا اولاد ابراہیم علیہ السلام کی دیر پارچ دی رو گرزی توحید تا توحید ترو گرزی بیاوی ویغسوا وَيَغَ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ يَتَوَارَسَهَا الْأَنْبِيَا وَأَتْبَاعُهُمْ بَعْدُهُمْ مِنْ عَنْ بَعْدِ داغ کلمة باقی دا چی انبیاء علیہ السلام یو بلن پا میراز کی اوڑی او داغی تابدار یو بلن اوڑی وَهِيَ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ او داغ لا إله إلا اللہ کلمة وَهِيَ الَّتِي او داغ کلمة دا چی امام الحنفاء تر قیامت پور خپل تابعدار او ته میراث کی پریخ وهي الکلمت التي قامت بها الارض والسماوات دا هغه کلمه چې اسمانونه او زمکه په دې راټینګ دي کدا کلمه نی او دې کلمې والنی اسمان او زمکه برو غرزي وفطر علیها جميع المخلوقات طول مخلوقی په دې کلمه پیدا کړي وعليها اسست المله په دې د دین بنیاد خودلې شوی ونسبت القبلة او قبلة دا دی کلمی دا وجن ادرو لشوی دا دارنگی توری کپا جہاد کی دا تیکو نروتی آدی دی کلمی دا اعلا دا پارا دی جہاد دا اعلا کلمت اللہ دا پارا کی وحی محض حق اللہ علا جمیل عباد او دا کلمہ خالص حق دا اللہ دا پتول بندگانو وحی الکلمت العاصمہ لدم والمال والذریت فی هذه الدار وی دا آغا کلیمه دا چیوینی او مال او اولاد پا دی دار کی بچ کئی ایچ آشی دا کلیمه وی نو دا اغا مال فرض ده چه گوتی بنوڑی او دا اغا وینی تویول حرام دی دا اغا بچی بطا قتلی نا او وینزی غلامان بطی نجوڑی او چکل ادا کلیمه نده ویلی نو دا اغا وین محفوظ نر دا اغا مال غنیمت تی که جهاد ورس رکی دا اغا اولاد وینزی و غلامان دی او دا دا سی کلیمه دا والمنجیت من عذاب القبر و عذاب النار عذاب د قبر او عذاب د اور نه پدی کلمې په سبب نجات مو ملاوی وہی المنشور الذی لا يدخل احد الجنة الا به دا منشور دی چې یو سړی جنت ته نشیتلې مگر پدی وځي هر جماعت سم منشور جوړ کړی کا نو د جنت د دخول لپاره دا منشور دی والحبل الذی لا يسر الى الله الا من يتعلق بسببه او دا غر سیدا چې څوک الله سره ترغیب ملاوي دي نشي چې دې سر راځون شوی ني و هي کلمۃ الاسلام او دا لا اله الا الله کلمۃ الاسلام دا و مفتاح دار السلام او دا د جنت کنجی دا و بها د دې کلمې د وجنا ان قسم الناس الى شقین و سعید د خلق تقسیم شوی دې شقی او سعید ته چا چې دا منلی ایت سعید وای چا چې نه دا منلی هغه ته شقی وای ومقبول وتريد او د دې د وجه نه خلق مقبول او تريد تا انقسام شوه وبها انفصلت دار الكفر من دار الاسلام په کوم دار کې چې دې کلمې دلان دي ژوند تیری هغه ته دار د اسلام وای نو کوم دار کې چې دې کلمې باندې پابندي وي هغه ته دار د کفر وای اوبه ذکر کړی وای وهي العمود الحامل للفرض والسنه دا فرض او سنت چې پتا دي دا غیر پاره دا عمود حامل له ومن کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه او دا هغه کلمه دا چې چا په اخر کې وې بس جنت ته وردن نشي یا وای چې دا دومره لویه کلمه را وروح هذه الكلمه وسرها د دې کلمې روح او حقیقت سره ناو افراد الرب جل ثناؤه وتقدست اسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره بالمحبه والاجلال والتعظيم سر او حقیقت د دې کلمې دار یواز کول درب دی یواز برب چې پاک دی داغه نمونه پاک دی داغه ذات او هغه نبل الہ نشتا په محبت د خدای توب باغه خاص کې په تعظیم د خدای توب باغه یواز یو خاص کې والخوف والرجاء اغير د خدای توب امید د خدای توب بد الله پوری خاص کې وتوابع ذلك من التوکل والانابه والرغبه والرهبه تا ټول بد الله پوری خاص کې نبی او ولا يخاف سواه د خدای توب ير و ما سوا د الله نه بل چانه نکي چر بابا و ټکر را کی کرامت مینو کو نظر می وخور نکو ولا يرجا سواه د خدای توب غنتی امید بما سیوال الله نه بل چانه نه ساتي ولا يتوكل الا عليه ولا يتوكل الا عليه توکل بنشي کیه مگر په الله بیا وی ولا يحلف الا باسمه قسم بنشي خوره مگر په نوم د الله ولا ينظر الا له نظر بنشي منله مگر دی الله تا ولا يتاب الا اليه توبه بنشي سته مگر دی الله تا ولا يحتسب الا به کافی والے بنشی گنلے مگر پدی اللہ چی بس اللہ ما تا کافی دے حسبن اللہ ولا یستعان فی الشدائر اللہ بہی مدد بنشی غختے پا مسائبو کی مگر ددغ اللہ نا ولا یسجد اللہ لہو ولا یزبہ اللہ لہو بی اسمی سجدہ ببلچال نشی کے دے زبہ بنشی کے دے مگر اللہ دا پاراو دا اللہ پنو ویدہ پا یو خبر کم راجم کی اللہ ويجتمع ذلك في حرف واحد پيو جمله کيم دارا جمع کی چې الله يعبد بجميع انواع العباده الا هو سمرا انواع د عبادت شری نو یو قسم بم بل چاته نه کې سیوا د الله نه بل چاته ونه کې نو په دې ترتیب باندې غید لا اله الا الله وضاحت ذکر کړي او جواهر کم دې تفصیل ذکر کړي مقدمه د جواهر دا پدی باندې مسله الہ ډېر وضاحت سره ذکر کړي او پای کې غشبهاتم د مبتدعين او د غي زاله کړي مسله الہ ډېر خپل تشریح کړي او آیاتونه ذکر کړي تفصیلا او دې ویلي چیر باز مشرکان وای چې کا الله رب العزت عالم الغیب بالذات غني او غایبانه حاجتونو کې متصرف فی الامور بالذات غني او انبیاء علیهم السلام اولیاء کرام عالم الغیب بالعرض او بالواسطه چغې ته داخلك اتوای وي علم غیب اتوای نو ایدا بسنگی ناوی و ایدا غاقیده با عینهی ده مشرکانو ای بازی وی و ایدای خود نفع نقصان بذات خود مالکان ندی خو اللہ ور تداور کری دویلی با عینهی دارا ابو جهل اقیدو ابو جهل دی بسوی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لک تملکوه وما ملک اللہ شریک دی نشتا مگر آغا شریک دشتا چی آغا خو مالک نده خو تاور تا باز اختیارات ورکنی دی چی داده یتوائی یتوائی که ندی ترتیب سرداغی اغا اعتراضات ام پدی که دفع کری او بے لیکنی الہ پا مانا دا معبود دے او دا الہ دا عبادت نمشتک دے او دا عبادت تفسیر بیرس سراشی دا عبادت سلور کسمو ندی یعنی غائبانہ حاجات میں پکارنا نظر و نیاز دینا سجدہ کرنا طواف کرنا دا ٹول وی دے بات تقسام دی غائبانہ حاجتنو کی سوکرا مدد کول نظر و نیاز ورکول سجدہ کول طواف کول دے اقسام دے عبادت ذکر کری او بیاد لفظ عبادت تشریح کری پدی قرآن شریفم دا مسئلہ وضاحت سر ذکر کری دا. قرآن پاکم دا مسئلہ وضاحت سره ذکر کړی د دې مسلې پوره وضاحت قران پاک هم ذکر کړي لکه سوره قصص وګورئ دې ته وایي وضاحت د مسلې د الٰه شلم پارا کی سوره قصص راځي آیات داغي یو آیې وګورئ د سوره قصص شلم پارا کی راځي قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون ورمخ کی دعوی ذکر کړی دا پاغي دلائل دل ذکر کړی آیات او یایم کی وای وهو الله لا اله الا هو او دغه الله لا اله نشته بل اله معبود حاجت روا مستحق او حقدار د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دې ته دعوت توحید وای اوس په دې دلیل سره چې الله اله دې او بل څوک نشتا ویله الحمد فی الاولا والاخره د دې الله د پارا صفاتونه د خدای توب او د الوهیت دی په دنیا او په آخرت کې او دغه صفات دبل چا کې دي نشي بل الله ولې الٰه دې او بل څوک الٰه نشته دویم دلیل سره وله الحكم د دې الله فیصله چلیږي د مرګ او د ژوند د بندولو د ورکولو د زیاتولو د کمولو وله الحكم په مرګ ژوند عزت او ذلت ورکولو بندولو کې چا فیصله چلیږي وله الحكم ویلیه ترجعون او دغی اللہ تب واپس کڑے شئی اس بل دلیل ذکر کئی پتی دعوی بانی چی وہو اللہ لا الہ الا ہو قل او فرمایا ارائیتم خبر را کئی انجال اللہ علیکم اللیلہ کچر اگرزوی اللہ پتا سشپا سرمدن امیشا الہ یوم القیامت ورزد قیامت پوری تر قیامت اشپکی نمن الہن شتد بالمعبود شتد بالزموار حاجت روا و مشکل کشا غیر اللہ بغیر دا اللہ نا یاتیکم بدویا چراولی تاسو ترانا وی من الہن سوک شتد پامبیا او اولیاء مړو ژوندو کې چتا سول رنا راولي افلا تسمعون وای کشپد وینینا نو آیات سو اوریمنا بیا وی قول فرمایا اے حبیب نګرا د مشرکانو د طرف نم جواب نشته ک الله شپکینو رسکای بسوک نو چې الله شپکیو رسکول وال نشتا نو الہ واغ دے چې د شپې او د ورځې د نظام مالک دے نو چې بل څوک شته نه نو داوا ثابت شوا و هو الله لا اله الا هو او قران مسلمات ذکر کړي داوی ذکر کو و هو الله لا اله الا هو نو اوایې میات کی پیدا سي دلیل ذکر کو چې کافر او مشرک نم جواب نه جوړیږي سره ک تکړه نو داوا ثابت شوا بیا وای قل رئے تم ورتو فرمایا خبر را کئی ان جعل اللہ علیکم النہار کچر اگر زوی اللہ پتا سشپا سرمدن امی اگر زوی اللہ پتا سورز سرمدن امی شہل آئیوم القیامت ورزید قیامت پوری من الہ غیر اللہ نشتد بالمعبود و مددگار سواد اللہ نا یاتی کم بلیل چراولی تاسل رشپا تسکنون فی چه تاسو آرام بکوئی پاغی کی افلا تبصرون آیا تاسو وینینا نو الہ غده چه دشپی او دورز دراوستو نظام داغ پوس و طاقت کرے اگر دا اغا دور مشرکان و خدا نوی گنی چه دشپی او دورز نظام دا بلچارا او دا دی دور اغوئی و یا فلانی بابا موری دفات کی دو اغلا پتو لگی نیو خدا مرگو لسنگا پتو لگی وما تدري نفس باي ارض تموت وي بیا غسوکل تعالی ملنګانو سوال غ کشکول نشکور وي بیا سبا کیدو نا سو کوئی نور را کوشکو د دې دور والوي نور را کوشکو الله وي د شپې او د ورځې لندو لوګ دول د دې تیار را وصل اورنا د دې چې سوک مالک دې اغت الہ وي او دا بل سو کولې نشي نو مساله ثابت شو داوا وا وهو الله لا اله الا هو بیا راځي زړه راو ورحیم او نوم دې داغی د اشتقاق او د جامد هغه اختلاف د علماو ذکر کیدو او داغی په زمن کې وضاحت د مسلې د اله اول شول چې الله موصوف دے د تمام آغا اسماء الحسنا او د پارا چې قران او سنت کې الله ځان د پارا ثابت کړي نو دا سورہ اسماء صفتیه قران او سنت کې موجود دي د دې ټولو معنا باندې الله موصوف دے او لفظ الله اغیل رب مستلزم او جمع کون کې قران پاک مسئلہ الہ ز فز تفصیلا ذکر کړي لکه سورہ نمل وګورئ شلم پاره اول مخ دیکھ مختلف اوصاف ذکر کړي چې الہ د پاره دا خبر ضروری ده چې پدی صفات او موصوفی او پدغه صفات چون کې مخلوق موصوف نشی کېده نو مخلوقاتو کې الہ نشتا بلکہ الہ صرف او صرف یو اللہ دے دے شلمی پارے ابتدا گو رئی داغین اللہ رب العزت مسئلہ دا وضاحت دا مسئلہ دا الہ کی آیات تے شپیتم نمبر فرمائی امن خلق السماوات والارض آیا سوک دے حغا چی پیدا کری دی اسمانونا والارض و اوزمکی وانزل لکم اورا وروی اورا نازلوی تاوستا من السماء ماء دبر طرف نوب اوبرا وریو بیرا ورولی دی فانبتنا بیهی نرازر غن کری دی مونگ دی اوبو پزری بانی حدائقا باغیچی باغونا ذات بهجا خاوندان د حسن او د خایس او تر او تازه گئی بهجتن معنا و ذات حسن و رونقن ذات بهجا خاوندان د حسن او د تازګۍ ما کان لکم انتم بتو شجرها ما کان پمانا د ما سوها او د مام کنه ما کان لکم اے ما ام کان لکم تاسو د پار د دې خبرې وسو طاقت نشتا انتم بتو شجرها دا چرا زرغن کئی تاسو یو ونا یو بوٹے دے دیزمکی ایلہم مع اللہ و رسول سی زنے دے آیات کے ذکر کل چھے الہ با پدی صفتن و موصوفی یو دا اسمانونو دزمکو پا پیداکولو قادر وی دویم الہ غر چاگ پا باران ورولو قادر وی او درم خبردار الہ آغد چاگ پا باغاتو گوٹو زرغنو لو قادر دے داسو صفتونے دے الہ دا پار ضروری اگرزول اوز دی کی چلاکو سمر اوصاف تیر شل نو انسانان پیریان ملائک و مخلوق پدی صفات و موصوف نشکی رے نو ای ایلاہم مع اللہ آیا اشتد بالمعبود سرد اللہ نا چی اغدا کارون اکڑیشی و اغد عبادتو دبند گرئی دیگنی مستحق شی ابن کثیر کی وی ایلاہم مع اللہ ایلاہم مع اللہ یعبد او ایلاہم مع اللہ فعل ہذا آیا اشتر بالالہ دا اللہ سرا چگن اغدا کارو نکڑی دی بل هم قوم یعدلون بلکہ دا مشرکان یو قوم دے یعدلون چی مخلوق دا اللہ سرا برابر وی تفسیر جواہر القرآن کیم فرمائی لی دی دے الہ دمانی پا تشریح کی چگور دی آیات کی سو امور اللہ ذکر کر یو دا اسمان او دا زمکی دا پیدا کولو طاقت دا اسمانو نو دا طرف نا دا باران دا ورولو طاقت دا باران پا زری دونو دا پیدا کولو طاقت دا دا الہ دا پارا ضروری رے وی دادری صفتونا اللہ جل شانو کی بغیر کسی میں ہی تین صفتیں نہیں پائی جاتی لہذا اللہ کریم کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہو سکتا تا اللہ نہ بغیر دادری صفتون پا بلچا کی موجودی دے نشی نو معلوم دا شوشد اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا او ما کان لکم پا تفسیر کی وئی روح المانی جی کرکڑی ما کان لکم ما دیر کیامدہ اے ما کان لکم اے من جنسکم سوا ان کان جنین او انسن او ملکن ما کان لکم یعنی نشتر پہ اختیار ستاسو کی کہ انسانان دی کپیریان دی او کملائک دی انتم بتو شجرہا ناچر آزر غن کئی تاسو یونا یو بٹے ددزمکی ایلاہم مع اللہ تادر توئی چی الہ غدے چی پدی دریو صفتنو مذکورو آیات کے چی ذکر شل پدی بموصوفی بل هم قوم یعدلون بلکہ دا مشرکان یو قوم دے یعدلون عادت دا ادادے چی دا سیلارن اوڑی یعدلون یا خود عدول لدے بل هم قوم یعدلون اے عادتهم العدول عن طریق الحق دا یو قوم دے چی دا عادت دا دے چی دا حق لارن اوڑی یادا ماناو بل هم قوم یعدلون بلکہ دا مشرکان یو قوم دے یعدلون چی دا اللہ سر نور برابر وی پسیفت دا الوحیت کی انسانان پیریان ور سر برابر ای بیا رستو آیات کی وی امن جعل الارض قرارن سوگ دے چی گرزولی دزمکا قرارن دوسی دو لائکا و قابلا قرارن فمانا دا مستقر رن دے سوگ دے چی گرزولی دزمکا قرارن زیدارام یا قرارن ٹنگا ولاڑا وجال خلالها انهارن او گرزولی دی پمند دی کے نهرونا سمندرونا دریابونا وجال لها رواسیا او گرزولی دی پیدا کری دی دی دزمکی دا پار غرونا وجعل بین البحرین حاجزا او گرزولی دی پمند دو دریابونو کی چی او پل خوگیو بودی بل پل تروی دی حاجزا پردا چی اغا پرد دی او چیز مکی دا یو پل ایسا اغا دا سمندرونو دا نو بل پل پا او چیز مکا کی خوگیو با پیدا کری او دا او چیز مکی دا خوگو ترو بو پا منس کی پرد جوڑ کری ایلاهم اللہ دی آیات کی مسوسی زنہ ذکر کر چی دا الہ دا پارا پا دی بانی موصوف کی دل ضروری دی یو ٹو لزمک ٹنگول نو دا سوکسا چی ٹو لزمک ٹنگ کری پا خواب دی بازوی چیرہ ولیو خوچال ازان خولو نا نو کل بیوی چمیار پا شکل کیو ویو سڑیو چیڑو لو وی زر زری رینا راواغ استاغی مانی چی داستا سپلی گنڈی وی ازمک کٹک والا وی والوم در بانی دا ازمکا یعنی اولیاء د ازمکی پاڑو لو پا دی سن الہ آغا چی دا ازمکی ٹنگ کڑی الہ آغا دے چی دا ازمکی پا دی منز کی نهرونا سمندرونا دریابونا روان کڑی الہ غزات تے چی دا دورا غٹ غٹ غرونے دا ازمکی دا پاسائی خی الہ غزات تے چی دا دو دریابونو پا منز کی دا خوگو تروبو پا منز کی پردا چولے اس دا سلور سیزونے ذکر کر دا سلور سیزونہ مخلوق کی نشرات لے الہ دا پارا ضروری دے چی پا دی سلور صفات و موصوفی نو ذکر اور پسی وی ایلہم مع اللہ آیا اشتد بالمعبود او ذموار پدغی کارونو کی دا اللہ سرا روح المانی کی وی ایلہم اللہ فی الوجود او فی ابداع حاضح البدایع آیا اشتد بالالہ پا وجود کی سرد اللہ نا پا حقا یا اشتد بالالہ دا دی ناشنا ناشنا سیزنو پا پیدا کولو کی دا اللہ سرا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ډېر د دوینا پوهی گنا پس نه پوهیږي د دې خپل عقیدی او قول په بطلان نه پوهیږي بل اکثرهم لا يعلمون لا يعلمون د دې مفعول محذوف کړي یعنی لا يعلمون بطلان ما هم علیه من الشرک مع کمال ظهوره بلکہ ډېر د دوینا لا يعلمون نه پوهیږي پسن پوئی گی ابن کثیر وی فی عبادتهم غیرہو دا دا غیر اللہ عبادت چکی نو پوئی گی نا چی دا خود عبادت مستحق نرے بیا وی امن یجیب المضطر رائزا دعاہو ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض امن یجیب المضطر آیا سوگ دے چی قبلوی فریاد داغ محتاج مسترغ محتاج و فقیر چراغ ټول لارې بند شي اذا دعاه کله چغرا بولی ويكشف السوء او سوګ دې چې کوي تکلیف او مصیبت او پریشانی ويجعلكم خلفاء الارض او سوګ دې چې تاسو ګرځولي یو بل پسې آباد پزمکه کې لار مړکیږي زوی پاتې کیږي زوی مړکیږي نو سه پاتې کیږي او دا شان نظام دې دنیا شروع دې دی آیات کی مگرسو خبر ذکر کے یو دا غمزدہ دا فقیر او دا محتاج دعا قبلون الہ دا پاردہ ضروری دا او قرآن خویلی چی تاسو آسو کراب علی من لا استجیب لہو الہ یوم القیامہ چی اگر قیامت پورا سو اجابت او قلول نشکو الہ باغی چی او سڑے پا غم بیماری تکلیف گرے فریاد کئی نو فریاد اوری او قبلیے الہ آغا دے چی اغا پا بیماری او تکلیف لرے کولو قادر دے او الہ باغی چی اغا دزمکی ترتیب دا سے جوڑ کرے یو مڑکی نبل جوندے کئی فلار مڑکی گی بچے پاتی کی بچے مڑکی گی نو سے پاتی کی اس دا کارونا مخلوق نشی کولے نوائی ایلہم اللہ آیاشت دے بالمعبود پا دے کارونو کی سرد اللہ نچی دا کارونو کڑے شی قلیل اما تذکون دیر لگ دے حاغ چتا سنسیت اخلی. بیا اور پسی وی اما یهدیکم آیا سوگ دے چتا ستلار سمئی فی ظلمات البر والبحر پتیارو دو چاو دریاب کی پہوچا پتیار کی روانی پس مندر کی پتورش پر روانی لار در لسوک سمئی ومن یرسل الریاحا آو سوگ دے چرالی گی ہوا گانی بشرم بین یدی رحمتی ہی زی او خوشبری مخ کی دخل رحمت و مہربانی نچ باران دے یعنی الہ دا پاردہ ضروری دی چی دی آیات کی سذکر شل فدیب موسوی الہم اللہ آیا اشتر بالمعبود بالمددگار سرد اللہ نپدی کارونو کی تعال اللہ عما یشرکون اوچد دے اللہ داغن چی دی ورسرکم شرکان جوڑی. بیاوی امی ابدو الخلقا سوک دے چی شوروی کڑی دا پیدا کولو دا مخلوق ثم یعیدوهو او بیاوی دوبارا پا ورز دا قیامت پیدا کی ومن یرزقکم من السماء والاردوی او سوک دے چی رزق در کئی دا آسمانو دزمکی نام یعنی دا صفات مذکور پا آیات کی دے الہ دا پارا بزروری وی دا سی سوک سچا پا ابتدا کی مخلوق پیدا کی اللہ خو یو ماشے مچنشی پیدا کولے او بے فنا کی او بیشت کی ایلہم اللہ آیاشت دے بالالہ بالمعبود بالحاجت روا سرد اللہ نپدے کارونو کی. اے مشرکان قرآن خو نفیو کا کتاو سرا دے الہ پا وجود چی پا حق سر بل الہ مشتا سدللوی قل ہاتو برحانکم ورطوائی راڑی دلیل خفل کس دلیل در سرینو دلیل راڑی قل ہاتو برحانکم ورطوائی راڑی دلیل خفل ان کنتم سوادقین کہ یئی تاسو پا دی خفل دعوی کی رشتینی. نداغ مسلد الہ وا چه دا اهم ضروری خبر ورا سور خلق چه تکری خوری دا لا الہ الا اللہ پا مانے زان ندے پوئی کڑے کہ دا لا الہ الا اللہ پا مانا با نزان پوئی کی چه الہ معبود توئی الہ جتروا توئی الہ مشکل کشا توئی الہ غیب دان توئی الہ غچا توئی چه غیبان حاجتنو کی ورط آواز کی گی او دا دی طولو نفی شوی چه لا الہ الا اللہ. او بیا دا مسئلہ قرآن پا مختلف تعبیرونو سر ذکر کئی. مسئلہ دا الہ قرآن کی کل دا سی تعبیر وی کلوی لا الہ الا اللہ لکہ سورہ صافات کی آیات مرارو لیو انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون کل دا سی تعبیر وی. او دا شان تعبیر پا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراغلے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ او کل دی لا الہ الا ہو سر تعبیر ذکر کئی او دا خودیر دی قرآن پاک تقریبا عالمانو لکلی چھ دیر شکارت قرآن شریف کی راغلی لا الہ الا ہو کلوی لا الہ الا انا لکہ سورہ انبیاء کی راغلی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قالوا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او قال ذات التعبير لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل فرعون جکل دریاب کی چپورا گیر کو نسیوی وی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل او کلوی ما من الہ الا اللہ مختلف تعبیرات ذکر کئی او دولوہیت نفی کئی دا مخلوق ناوزان تے ثابتی او دا خدر لبار بار براشی سورہ عراف کی مرازی ما لکم من الہ غیرو ما لکم من الہ غیرو او کلوی ائلہم مع اللہ لقدیرے کی موقتل ائلہم مع اللہ ائلہم مع اللہ کلدہ بار بار پدی ترتیب ذکر کے دا دارنگ دی پسی دا اللہ پسی الرحمن الرحیم دے دا دوان دا اللہ رب العزت صفتو ندی او سیغی دا صفت مشبہ دی الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پنم دیم داد دا اللہ یا دا مانا و مدتو غاڑی پنم دیم داد دا اللہ دا سے اللہ الرحمن شدیر محربان دے الرحیم و رحم کون کے دے دوان سی غید مبالغی او پا الرحمن کی زیادت دو حروف دے نو زیادت دو حروف و دلالت کئی پا زیادت دو مانا بانے بعض علماء خداوی لیجدی پا منز کے فرق ذکر کرے امام ابن کثیر خپل تفسیر کی ہوئی الرحمن و رحیم دوانا دا رحمنا مشتق دی او دی پا منز کی بیا فرق ذکر کرے شلما صفحہ کی لمنی جل کے چی دا رحمن و رحیم پا منز کی سفرق دے بعض علماء دا دید ترادف قائل لی امام ابن کثیر وی الرحمن الرحیم اسمان مشتقان من الرحمہ علی وجه المبالغہ ورحمان اشد مبالغہ تم من رحیم وی دا دوار دا اللہ اسمون دی دا رحمتنا مشتق دی او پا وجه دا مبالغی سرا او رحمان کی اشد مبالغہ دا رحیم پا مقابلہ کی بعض روایاتی ذکر کری چھے بعض سلف و ندا سے تفسیر نقل لے چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوے انہو قالا الرحمن رحمان الدنیا والآخرہ ای بوے رحمان یعنی دنیا و دا آخرت محربان ہے والرحیم رحیم الآخرہ بیا فرق دی پمنس کسے وی بعض مفسرین دی طرف تلار دی ثم قیل هما بمانا واحد و عباد داوی دی چه دوارو یو مانا دا لکا ندمان و ندیم دا قول امام ابو عبیدہ ذکر کرے و بعض علماء دارت کرے چه بنا دا فعلان پشان دا فعیل ندا نو بعض علماء دا قول رد کرے چه ند دوارو خویو شیر نوی بعض وی یو شیر دکر نوی چه عرب وی رجل غزبان چه وزن دا فعلان دے دا اغا سڑی تا غزبان وی چه اغا دا غسین بالکل ڈک شوی او فعیل خو کل پا مانا دا فائل وی کل پا مانا دا مفول وی یو فرق دا دوارو پا منس کی داو چه امام ابو عبیدہ وی دوارا یو شے دے لکا ندمان و ندیم و دا قول علماء رد کرے چه دوارو خو یو شے ندی دویم قول دا ابو علی الفارسی دے او ای رحمان و درحیم پا منس کی سدے الرحمن اسم عام فی جمیع انواع الرحمہ رحمان یو اسم دے چی عام دے پا طول انواع در رحمت کی یعنی سمر انواع در رحمت چی دی نو آغیبان دلالت کی الرحمن اب یاو یختص باللہ تعالی دادا اللہ پوری خاص دے او رحیم انما هو من جهة المؤمنین رحیم یعنی پا مومنان و محربان دے لکا آیات کی راغلی وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا آو دے پا مومنان و رحم کون کے بعض علماء دا سویلی چی دا دوار دا اللہ نمون دی او یو اکثر یو کی اکثر رحمت دے پا مقابلہ دبل کی او دا عبداللہ مبارک رحم اللہ قولی ذکر کرے چی رحمان اور رحیم کی فرق دارے رحمان اغزاد چی تی اغواڑی نو درکیے او رحیم دا چی نغواڑی نو غسکی او بے حدیث دی ترمیزی و دی ابن ماجہ دوار محدثین رحم اللہ حدیثی ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی چی دا اللہ بھی فرمائے لی سوک دا اللہ نغواڑی نا اللہ اور تغسکی او بعد شوارا ہوئی دا حدیث مانا ذکر کرے چی اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبني آدم حين يسأل يغضب. الله و سکیگی کچر سوال کول پریزی الله نه چې نو غواړي نو خفکیږي او بني آدم نه چې غواړي نو خفکیږي. بعض علماء دا سی فرق هم ذکر کړي چې دا او مخکنه قول تقریبا یو دی چې الرحمن یعنی به جميع الخلق رحمان دې نه پټول مخلوقات دنیا کې دا الله رحمت هر چاته شامل لې او الرحیم اے بالمومنین مومنانو باندې رحم کوونکې. ادی وجنه ګور حافظ ابن قیم رحم الله ام ذکر کړي ابن کثیر موي وای کوم ځکه د استوا علی العرش خبره چې رب العالمین ذکر کړي نو التے صفت در رحمان ذکر کړي داولی لک عرش پټول مخلوق احاطه کړي نو در رحمان صفت هم ټول مخلوق ته محیط ده. ذکا وی ثم استوى على العرش الرحمن او کلو وی الرحمن على العرش استوى. نو ګور استواء په اسم در رحمان ذکر کړي چې د دې عموم تمام مخلوق تراشي. اول ته وی وکانا بالمؤمنین رحیما نو رحیم د مؤمنانو پورې خاص کړي دي. او یو بل فرق ابن کثیر داسم ذکر کړي وی بعدی وی الرحمن اشد مبالغتن فی الرحمہ لعمومها فی الدارین لجمیع خلقه والرحیم خاصتن بالمومنین. وی رحمان کی زیادت مبالغت پر رحمت کی ذکر رحمان کی عموم دے پدوار و دارینو کی اور رحیم کی خصوص دے بالمومنین. پدی ترتیب سرے ددی فرق ذکر کرے ابه رستویلی چې والحاصل ان من اسماء تعالی ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق. دا مسلم ذکر کړي وای حاصل لري خبردار چې دا الله زني اسماء حسنا دا سری چې بل چا تباغنوم نه کړي او زني هغه دي چې داغي اطلاق په بل چام کړي. وګوره دا الله څومره صفاتونه چي دي او دا غي اطلاق په بنده کی نو دته اشتراکی لفظي وای د معنا په اعتبار په ګډیر فرق لکه بنده تم رحیم وای او الله تم رحیم وای دا اشتراک فی لفظ ده ورنه معنا چې بنده ل رحیم وای نو یو معنا دا او الله ل رحیم وای نو بل معنا به لیکري هغه کوم اسماء دي چې هغه الله پورې خاص دی او بل چاته هغه نوم نشي کېږي دې لکه الله شو رحمان شو خالق او رزاق شو. اور ارسو ذکر کو باز خلق بیا عبد الرحمن ته رحمان وای فضل رحمان ته رحمان وای عبد الرزاق ته رزاق وای عبد الصمد ته صمد وای. نو دا گناه ده دا گناه ده دا ویل نه دی پکار. په دې ترتیب باندې علماء کرام فرق ذکر کړي دي معارف کیم فرق ذکر کرے رہے تفسیر معارف القرآن کی چی در رحمان و رحیم پا منس کی دغشان فرق دے. تفسیر معارف کی مفتی صاحب وی رحمہ اللہ شپگو یائم سفر آوئی یہ دونوں اللہ تعالی کے صفات ہے رحمان و رحیم دوارا دا اللہ صفات تھی. رحمان کے معنی عام الرحمت کے اور رحیم کے معنی تام الرحمت کے ہیں. در رحمان معنی دے یعنی عام رحمت والا اور در رحیم معنی دا کامل رحمت والا. بیا وی عام الرحمت سے مطلب یہ ہے دا عام رحمت نا مطلب دا ہے کہ او ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ ابھی اب تک پیدا ہوئے ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہے. دا عام الرحمت مانا را چه آغا ذات چه دا آغا رحمت طول عالم تا و طول کائنات دا سوک چه پیدا دیا رستو پیدا کی گی طول تحاوی و شامل لے. اور دا تام الرحمت مطلب دارے کہ اس کی رحمت کامل اور مکمل ہو رحمت کامل لے و مکمل لے. نو الرحمن مانا عام رحمت والدے الرحیم او کامل و مکمل رحمت والدے. کامل و مکمل رحمت والے. اب یہ مسئلہ ذکر کرے و یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. دا وجہ دا چھ لفظ دا رحمان دا اللہ دا ذات پورے مخصوص دے. کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عیسیٰ نہیں ہو سکتا جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے. دا اللہ نہ بغیر بل سکدا سے کی دی نشی چی دا غد رحمت نہ دے عالم کی اوشے خالی نی. دا وجہ دا وی لکہ دا اللہ دا لفظ تسنیہ و جمع نرازی نو دا رحمانم جمع و تسنیہ نرازی. اب یہ مسئلہ ذکر کرے وہی صحیح بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل عبد الرحمن فضل رحمان وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمان کہتے ہیں. وہی جی ندام معلوم اشوا چرانن عبد الرحمن اور فضل رحمان نم کی تخفیف کی اور رحمان ور لوئی اور اس شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں یہ ناجائز اور وہ گناہ ہے. دا ناجائز اور گناہ دا دا ناجائز او گناہ دا. او دا عام خلق کی عبد الرحمن او دا کم مشہور ولی شاعر عبد الرحمن بابا ترشن دلو حمولیانم عبد الرحمن نوی پا ممبر ناس وی رحمان بابا وی نو چه بابای نو اغا رحمان نی عبد الرحمن بابا کی دیش رحمان خو اللہ دی دیکی مولیانم احتیاط نکے او دی کیا غدا نحوی دا غم ندغ کی جرح زب دا مضاف تے او دا دے واغ دے دا اوی پخوام دا عبد الرحمن ماما بابا پا دور کم دا خبر چیڑے لشوی ہو دا خوشحال خان خٹکو دے دے وی خپل منس کے نے لگے دا نو خوشحال خان خٹک عبد الرحمن بابا لے وی لیو وی اے رحمان ویل خزان تا شرک دے وی زہیران دا جو حلاو پا تقریریم رحمان جانتا ہے. عبد الرحمان بابا جواب کرے خواہ ہو یعنی دا سے جواب نہیں چی سر دا خبر حل آور تو چیر بس حلقو کے دا سے مشہور شویم ولا خبر درست نہ دیو جنا کلک عبد الرحمان بابا تنو ملے قبل تالئی خو رحمان ویل ورت نہیں ویل پکار دا علماء من کڑے دے اٹھور مفسرین دل تلی کلی امام قرطبی ذکر کری دی در رحمان و رحیم پا منز کی فرق ذکر کرے یو خو 105 صفحہ کی ہوئی دی تسمیح پا بحث کی آوے سورہ فاتحی پا تفسیر کی امدہ خبر ذکر کرے او دغا اقوال چکم موارد الندے ذکر کری دی چھے دوارو پا منز کی فرق سرے دوارو پا منز کی فرق سرے او بے وی اکثر علماء پا دی دی على ان الرحمن مختص بالله عز وجل رحمان دا اللہ پوری مختص دے بل چاہتا دا نم کی خدل جائز نہیں بل چاہتا دا نم کی خدل جائز نہیں او دوارو رحمان و رحیم صفات و پمنز کے فرق کی ذکر کرے حافظ ابن قیم رحم اللہ ہم دوارو فرق ذکر کرے دے حافظ ابن قیم رحم اللہ وئی مدارج السالکین کی لمبنی جل کے 33 نمبر صفحہ کے آدھی خلق اللہ لوے کمال ورکڑے آوئی وی فر رحمان الذی الرحمت وصفہ رحمان مانا سدے یعنی آغازات رحمت داغ وصف ذاتی دے الذی الرحمت وصفہ والرحیم اے الراحم لعباده ولہذا یقول تعالی وی دغ وجد اللہ پل کتاب کی وی وکان بالمومنین رحیما او کل وی انہو بہم رؤوف الرحیم وی دا قرآن کی نجد آگلی ولم یجی رحمان بعباده دا سے نہیں راغلی دا سے نہیں راغلی ولا رحمان بالمومنین او بیا وئی ما ما فی اسم الرحمن الذی هو علی وزن فعلان من سعت هذا الوصف وثبوت جميع معنا والموصوف به دیو جنو یا عربو کی دا وزن وزن فعلان دا غشید پار راضی چه دا دغ مادین آغا برپور سوی دکوی لکا غزبان چاتوی للممتلی غزبن چه سوک دا غزب ندکوی ندمان چاتوی حیران او سکران چاتوی چه دا دا دیل سوی دکوی ناوی فبناو فعلان لساعت و شمول بنا دا وزن فعلان دا دا فراخی و دا شمول دا پار دا وی دغه وجه دا چه دا نم دا عرش تره اللہ دیر پی وسکی کلوی الرحمن و علالرش استوا کلوی سم استوا علالرش الرحمن نوی فستوا علالرشی بی اسم الرحمن لأن العرش محیطم بالمخلوقات والرحمت محیطتم بالخلق واسعت اللہ لکه څنګه چې عرش پټول مخلوقات یې هاته کړی نو دارنګه د الله رحمت هر یو شی ته شامل لې و رحمتي وسعت کل شی الله او زما او دما رحمت هر یو شی ته فراخه نو الرحمن چې دا رحمت دا وصف ذاتی دی او رحیم رحم کونکې دې پخپلو بندگانو رحم کون کرے پخفلو بندگانو باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد و غاڑی پنم دا اللہ نپنم دا غیر اللہ داسی اللہ الرحمن چی دا عامو مہربانو خاوندے الرحیم او دا خاصو مہربانو خاوندے او دادا غیو قول پا بنابانی پا دی کی فرق دے ورنہ علماء تفسیرو چی سمر فرق ذکر کرے نو آغا ترتیب سبا دو دوارو صفاتو پا منز کی فرق کی ریشی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تسمیہ وا دے پسی الحمدو کتا سمخ کی واو ریدل چی دا الحمدللہ دار صورت یو داووی او دا زمین دا مشایخ و دا درس طریقہ دا چاہی دیو صورت دعوی ذکر کئی او بیار آغی مختصر خلاصہ ذکر کئی دی صورت دعویم صدا الحمدللہ او دعوی بانی خامخا قرآن دلائل ذکر کئی نو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا دغی دعوی دلائل لی دا دا دغی دعوی دا پار دلائل لی دلتم ورد الحمدللہ و بیان کی لنبے فضائل حمد چیغم فسرینو ذکر کری او بیا بیان پا دی الحمدو کی دا الف لام امام قرطبی دارنگی امام ابن کثیر دا حمد دیر فضائل ذکر کری دا فضائل دی وجی ندی چگور طول توحید پا الحمدللہ کی سرے اگر آگیر دے او دا الحمدللہ پا طول توحید مشتمل لے امام قرطبی د حمد په فضائلو کې فرمایلی 131 صفحه کې وای رومانی جلد کې یو خدا ذکر کړی چې حدیث د مسلم شریف کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الطهور شطر الایمان والحمد لله تملا المیزان ویدہ اودس زان پاکول د عبادت الہی د پارنیم ایمان دے علماء لکلی وی نیم ایمان پدے تے باروئے دے انسان یو ظاہر دے او بلے باطن دے باطن پاکی گی پا ایمان و توحید او ظاہر پاکی گی پا اودس د شریعت بانے رزکوی تہور و شطر الیمان والحمدللہ اتم لو المیزان وی الحمدللہ بطلد میزان ڈکئی یعنی کل دی پا مقصد چازان پوہکو نو بس دا تلد میزان بیڈکش تلد میزان داغ بیڈکش او بیادا حمد پا مختلف تعبیرات سر راغلے ہر حال کی گرد اللہ حمد دی سڑے وی که خوشحالی اوم حمد وایا او تکلیف حال کی مسلمانانو تدا اللہ حمد ویل پکار دی او دا دی امت صفت دی چی دیو پا پریشانو تکالیفو کم دا اللہ حمد وی او پا خوشحالو کم دا اللہ حمد وی حدیث دا مسلم شریف کی راغلی وی اللہ راضی کی گی دا بندن دا اللہ حبیب فرمائی چی کل یو نوڑی اخریو دے حمد ہوئی نو نوڑی اخرو نیا مراد دا دے چی دا د خوراک پسی الحمدللہ ہوئی یا ہر نوڑی سر الحمدللہ ہوئی ہر نوڑی سر دارنگ یو گوٹو بلی اس کلی نو یا دو بو پا آخر کی حمد وایا یا ہر یو گوٹ سر حمد وایا اللہ پا دی راضی کی گی دا بندن اللہ دا بندن پا دی راضی کی گی او یو حمد ذکر کرے تاسو موائی حدیث دی ابن ماجہ ابن کثیر او امام قرطبی ذکر کرے یو بندہ دا اللہ دا بندگانو نو ایدا سے حمدوی یا ربی لک الحمدو کما یم بغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ربا تا لدا سے حمد دے لگ سرنگی چستا دا جلال ستا دا وجہی دا جلال سرم مناسب دے او استاد عظیم لوی سلطان سره مناسب دی وی ملائک وی چدا بو سنگه لیکو ابن ماجہ حدیث دی پتا ورطا وی چدا سنگه لیکو نوی اسمان طرف تو خطی وی ایز منگربا ان عبدک قد قال مقالتا لا ندری کیفا نکتبها وی اللہ استایو بندت داسی یو حمد وی لیده منگا پدیو سپوی گونه چی سنگه لیکو اللہ ورطا وی او خپو وی دا بنده چې سویری بد دغه شانو لیکي او چې ما تراشی د زبور ته بیا دی بدل ورکو نو دا ډیر د حمد کلی الفاظ دي یا رب لک الحمد کما یم بغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اے رب تعالی دا سه حمد دے کما یم بغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک نو هر حال باندې الله حمد ویل دا اللہ حمد ویل پا ہر حال وانے بیادا دے چیدے الحمدللہ کے الف لام دا الف لام دے استغراق دے کا الف لام دے جنس دے و کا الف لام دا عہد خارجی دے نو باز علماء کرامو دا سی ترتیب ذکر کرے دے درے وارا اقسام علماء ذکر کری یو قول دے جمہور ہو دے جمہور مفسرین وی چدا الحمدو کے الف لام دے استغراق دے بلکہ تفسیر مدارک کی وی دار اہل سنت قول لے اہل سنت والجماعت وی چ الحمدللہ ودے کے الف لام دے استغراق دے یعنی سمر حمدو نشیدی دا ٹھول اللہ لردی لکہ او حدیث کی راغلی اللہ حبیب وی اللہم لک الحمدو کلوہو وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ اے اللہ تعالی حمد دے ٹول او تعالی بادشاہی دے ٹولا وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرَ او تا تا ٹول کارونا با واپس کی گی او بازی دعوی دی چی دے کتاب پا مانا الافلام دے جنس دے لکہ امام بیزاوی و نور علماء دا قول غور کرے دے چی جن سے تعریفونا دا ٹول اللہ لر ثابت دی دا خبرم گورا پخپل زیبان درست داو سیدہ چی الافلام دے استغراق دے یا الافلام دے جن سے و یو قول زمون مشایخ و اغا غورا کڑے چی الافلام دا عہد خارجی دے الافلام دا عہد خارجی دا فارده لکه دا غدری قولونا مولانا شرلی شاہ سے پا تفسیر دا سورہ کهف کیم ذکر کری دی پا تفسیر دا سورہ کهف کی پینزم درشم صفحہ کی آغا دا غدری اقوال ذکر کری حلتم چون کی دا سورہ کهف پا آخر کی الحمدللہ راضی او ادری قولو نری یا الافلام دے استغراق دے یا دا جنس دے یا دا عہد دے واختار جمہور المفسرین الاول جمہور مفسرین اول قول غورا کرے چیدہ الافلام دے استغراق دا پارا دے زمخشری وی چی دا دویم قول لے الافلام دا جنس دے تفسیر کشاف کی وی او ابن نحاس النحوی وی چې دا دریم قول غره ده چې الافلام دا احد شي او ار یو د پاره وجه د ترجیح هغه مفسرینو ذکر کړی ده زمون مشایخ هغه دې ته ترجیح ورکړي دې ته ترجیح ورکړي چې دا الافلام دا د خارجی ده او هغه وجه یې ذکر کړي تفسیر جواهر کې ذکر کړي اصل کې ګوره څوک چې وایي چې الافلام د استغراق یا د جنس ده نو دا غي په دې قول باندې اعتراضونه راځي او دا غي به جوابونه کوي لکه ذکر کړي دي جواهر کې څلورمه صفحه کې چې دا قول په خپل ځای درست ده چې الحمدلله کې الافلام د استغراق لري نو پدی باندې اعتراضونه او جوابونه یو لوی سلسله مفسرینو ذکر کړي او داغه جوابونه کړي او وجه داغه اعتراض تو چې الافلام د استغراق شي نو مطلب بدا شي چې څومره صفاتونه او څومره خوبي دي نو داغه ټول مالک او مستحق الله دی دا الله نسیوا په مخلوق کې هیڅ قسمه صفات او خوبي نشته چې استغراق معنی علام کی منګورو چې مخلوق کې ډېر صفاتونه شته الله د حبیب بارک سوئی کریم نه رؤوف نه رحیم نه سراج منیر دے بشیر دے نذیر دے د جبرئیل علیہ السلام سره صفاتونه قران کې راغلي نو دا غي بیا جواب کوي چې کوم صفات په مخلوق کې دي نو دا غي خالقم الله دے نو دا صفات په مخلوق کې عارضی دي او د موت او د مرگ سره پدې کې به فنا راشي او دائمان صفاتون د الله دی دا یو سلسله د اعتراض او د جواب پدې کې شروع کی زموږ د علما زکه الافلام د عهد وای چې پاغه باندې اس قسمه یعنی اعتراض او جواب له ضرورت نشته او دا معنا علما غره کړي دا اصل کې علما لیکلي تاسو کوم د اصول کتاب نور الانوار ویلې نو مبحث العام کې په نور الانوار کې وای پنځم اتیامه صفحه دا عام درسی نور الانوار صاحب د نور الانوار وای دا غیر متن خبرم دا وای ان العهد هو الاصل فی اللام دا عهد اصل لپالف لام د تعریف کی فما یستقیم العهد لا یصار الی معنا اخر تر سوچ د الف لام عهد معنی سے اسمانہ صحیح کی نو بلی مانا تا بنزی دا پدی کی حقیقت دے او دا نور ماناگان پکی مجاز دے دارنگ نبراس دا شرح العقائد شرح تاغی درے مصفحہ کے نبراس کی وئی وئی قال بعض المحققین اللام للعہد محققین اللہ دا وئی چپا الحمدللہ کی الف لام دا حد دے مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ د شرح الوقایه په شرح کې کړي رومبني جیل کې 500 صفحه کې حاشیه دوی مکی وای دارنګي 200 ویلیزه په ځای ویلی چې الاصل فی اللام العهد الخارجی اصل پلام کې عهد خارجی دی نو یو شی چې په دې حمل کول شي دا حقیقت دی نو مجاز له ضرورت ال کې چې حقیقت باندې حمل شوی کران شی او متعذر شی نو اصل کې دی چې زموږ علما مشایخ دې ته ترجیح ورکړي او روحلمانی لیکلي چې دا قول د صوفیاو نه نقل لے اگر کده جمهور علما قول لره الحمد کې الافلام چې دا عهد وې نو دا د صوفیاو قول لے بهر حال درې واړه خبرې په خپل ځای درست دي کا معنا شنو معنا دا وا الحمدلله طول صفاتنا طول تعریفنا للہ خاص دا اللہ دا پاردی او زمون دا علماء دا قول مطابق چل افلام دا حد والی نو بیا بد دین صفات دا لوحیت شی صفات دا کارسازی وشی ردائی پنیزبان ادا ماناوا الحمدللہ صفات دا خدای توب صفات دا کمال صفات دا کارسازی لله دا اللہ پوری مختص دی لکہ علم غیب دا چا صفت دے نو دا دا اللہ پوری مختص دے غائبانہ حاجتونو کی رامدد شویل دا چا حق دے نو دا دا اللہ حق دے اولاد ورکول دا چا صفت دے، دارنگ مال ڈیرول او کمول دا دا چا صفت دے، نو صفات دا کارسازی صفات دا خدای توب للہ دا اللہ پوری مختص دی، اور اٹھول توحید پکرا بن دا وجوا. تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما اگے کی دا مانا کڑے چلا الحمدللہ سمانا دا آوئی الوحدانیت والالوہیت للہ تعالی، دا الحمدللہ دا سے مانے کڑے الوحدانیت والالوہیت للہ تعالی، وحدانیت والالوہیت ٹھول اللہ پورے خاص تے زکوی چا الحمدللہ تلے دا میزان ڈکے لیکن ٹھول توحید پرو تک چھ سمر صفات دا خدای توب دی، سمر صفات دا الوہیت دی، سمر صفات دا کارسازی دی، نو دا دے چا پورے مختص دی اللہ پور، دا پا نبی کی نشیرات لے، دا پا علی کی نشیرات لے، دا پا مڑی و جوندی کی نشیرات لے، الحمدللہ صفات دا کمال صفات دا خدای توب دا اللہ پورے مختص دی. اب یا قرآن پاک کی دا تحمید دو مقاماتو کی ذکر کرے، کل پس دا نعمت نہ حمد ذکر کئی، او دا خیچ دا نعمت حاصل شو نو دا الحمدللہ مانا دادا چی دا نعمتونو ورکولو والا اللہ دے، او کل پا کافرو چی سعذاب پا پخانو